الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. سورة نحل کی داد و میسدہ پرد شرک فعلی کی چاول عیسا رد داغ شرکو چاوا پاقیدہ کی دادو ایم عیسا پرد شرک فعلی کی چاوی سا تحلیمات او تحلیلات ویلش چکم اللہ حرام کری دی او حرام گنل او چکم اللہ حلال کری دی او حلال بندیانو چې کوم سيزونا ځان باندې حرام کړی دي دا غي نه انکار کول او دا غي رد زکه دا امر راوړو چې وکولو ډیر سيزونو چې حلال وو او خلقو په ځان باندې حرام کړی وو. اللہ وی فکلو دا محرام ہوئے دا حلال دی دا استاسو اللہ رزق در کرے دی دا خوراک سیزونا جستاسو یوشی کی شک پیدا شی او بس بیا آگا نخرے جیدی نظمہ شک کی گی یو خواہی چی د پال پرېز پوجا باندې یو شی په انسان باندې بنش هغه ته تحریم نشي ویل هغه د علاج د وجه نه وي هغه په دې کې ناراضي او چې اسې د شک پوجا باندې یو باندې پزان بن کی یا د شیطانی وسوسې په جوان دی چې مشرکین مکه باندې شیطان ډیر سيزونه باندې کړو د حج په وخت کې چې باندې خوراکونه باندې کړو چې د حج په وخت کې خوراک بالکل نه کوي او چې باندې هر خوراک نه بلکې داسې خوراک چې هغې بدن کې قوت پیدا کی غوښه شوه غوړي شو داسې زونه به یې نه خوړلو چې دا به د حج په موسم کې نه خورې هغوی به نه خوړلو څنګه چې لباس یې په هغوی بند کړی داسې هره زمانه کې خلقو یو حلال شی په ځان باندې حرام کړی د شک په جوان نو باغې رد کوي چې فکلو الله وی خوره مما رزقکم الله حلالا طیبا هغه سيزونه چې الله تاسو له رزق تر کړی دی نو دا حلال دی او پاک دی تاسو په ځان باندې حرام کړی دی تازه کلمه د غیر الله په نوم باندې کو بیا بیا نه خورلو تازه کداوی په بو ارسبو هغه د خپل له په نوم باندې کړل بیا بیا په ځان حرام کړو چې دا په مونږ حرام دي نو راځو چې په هغه تحریمات او د عبادت کلو سره چې الله وینا دا به خوره خامخا او پاک دي. وشکرو نعمت الله دا خدا اللہ لوے نعمت تے دی شکر ادا کے شکر ادا کے دا اللہ دی نعمت ان کنتم یاو تعبدون کتا سوزان تا دخدے بندیان وائے کنا ندا سیدونا بخورے شرط و تکی خود اور چا زان تا دا اللہ بندیان وی کنا کاغار سنگو مزکا اللہ وی چی زما بندیان زان توائن دا بخورے دا ما حلال کری دی ما تاسو لرزق در کرده دی ما تاسو باندی احسان کرده دی او تاسو بزان باندی بندوائے دیتا تحریمات عباد چی دا غلط تی دا خورے دا ازاد دی اس تحریمات الہیہ ذکر کی چکم اللہ حرام کری دی نو آدھا دی انما حرم علیکم المیتتا بیشک اللہ حرام کری پتا سبان دی مردار ودما آبین ولحم الخنزیری وخد خنزیر تغسی دا هر یو شی وخواد دا واو اللہ لغیر اللہ بی اوغا شی کاغا پاک دے و حلال دے ولیکن نم واغستے شو دا غیر اللہ پاغی باندی دجا پا نم امن لے شو اغا نم مردار شو اگه که ده بل نم راغه هر شه چه حلالی و پاکی خدا اللہ پنم بانده اجب کم شه ده بل نم واغسته شنو آغا نجس شو داغی نزان ساته دا سی دون آغاو چه اللہ حرام کری نوریم حرام کری دی خدا ازکا ذکر کرل چه دا خلق حلال کرن لیو خوا مشرکانو دا سی نور قومنو مرداری و سمخوری اغیط حلال و پاک ہوئی وینا دا بے استعمالولا خنزیروم اغیط ساتی باقی دا دیر قومنو دی اغیط پار چخوری ہے اما اللہ لغیر اللہ بیخو عام خوراکا دار چاہا کافرانی کا مسلمانانی نظر و نیاز خوری دیکھ اے روچا انکار نشتے خوا ہر کل جدا خلق حلال کرنے لیو نا اللہ ذکر خاص دینم واغست ورن نورم دا سی گندا او نجس سیدو نشتا دی سپیو پیشوگانو مارانو شرمخانه و تا طول دی کنه وغی که چا دانو کرده بعد ده حلال کنه لیو کنه بیاوام اللہوی فمن اتر غیر باغن اغسو که چه محتاج شو دیسی دونو تا سنگ محتاج شو اوگه شو او بلیس چه ده خوراک نو بد دغا سیدونو تا ملاوی دا مردار آوینا وغیر لحم الخنزیر او گدان نخوری نو بس مرگ رازی وطا اللہ تا اجازتو کن چی بس دم را اخرا چی دا مرگ نبچ شی زیادتی بنکے یا چا پیکراو کڑا زبردستی پہ اکڑا دا قتل دمکی ورکڑا چی اخرا اخرا کنیستا قتل لے موت تے اغام پکر آگئی او تم اجازت تکا او دیکھ ایک چرے غزان کلک کو چې نه خورما پرې ده چې قتل میکی نو یې خودکشي وکړه. ځکه یو شی چې الله ستا دپاره جایز کو که نه ته د جایز شي نه ځان بند دی کې شهادت نشته. الله جایز کړ دی ګوره هغه څوک چې محتاج شو پریشان کړی شو غیر باغن و داسې حال کې چنی بغاوت کون کې بغاوت ډیر مطلبونه دي. یو دار چې دی د اسلام نه باغی شو نه خو نه یادی دیم دار چې دی ظلم کوي غیر باغن ولی اپل بل د په شانتی پروت ته محتاج دی ادی غل نور کوي چغل نور کی نو دد پاروں بیا جائز نہ دا. دویم دا دے باغی اگا چاہتا ہوئی چاگا دد پارے خوری کنا چی خوند سکما لذت یہ گورما دا ہم باغی دے کنا غیر باغن دی سر دا ٹول رت کرل خوا چدا خلقو ته اجازت نشتا چگاڑو ده اسلام نه بار ده یا بل باندې ظلم کوي پدې کې او یاداده چې د خون او د لذت لپاره خوري نو هغه نه دی هیڅ اجازت نشتا ولا عادن او نو تجاوز کوي د حد نه چې په سوره کار کیږي او د وخت په تیری دغه نو تجاوز نه کوي. ولا عادن دیم دا دی چې عادت باندې جوړی چې را دا هډې را پکاو دا باندې کوي ښا عادی دغه ته وای چې په خپل مخري بیا وای چې له ګوند د ځان سره په دې تیلې کې وړم چې هغه د غیزی له ورکم اخلاق راوړی کنه د زیارتونو نه چاولې د خور دی راوړی دا عادیان دي. اول خذیتم حرام دي ځکه دا خو مستر نه دي کنه اګه مستر شي او هغه دا کار کوي نو هغه هم عادی دی بیا ښه چه بل لزان لتحپوڑی ولا آدن نا چه دا سیدونا پکی نئی فین اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخشش کون کده محربان. دوڑا ذکر کرو تحریمات تعبات و غلط فکلو قرآن دا خوپاک سیدونا دی تحریمات تا اللہ امن اے مردار وینی وغیر مخرے گورے اور پس رد کی دی پا حقیدو باندھا چی دیو باقیدہ بھی چی دا حلال دی دا حرام دی حرام سبے حلال بھی حلال سبے حرام بھی دے دوار یو زیک لفا مخی یو ذکر کو نو سے دوار یو زیک لفا چی حلال تا حرام موائے حرام تا حلال موائے ولا تقولوا ولا تقولوا د سنیمنې کوي د هغې نه چې هذا حلال و هذا حرام داسې مه وایې. نو داسې خو مونږ وایو دې کې اوس ګناه نشته چې مونږ وایو چې پردی مال حرام دی مردار حرام ده خنزیر وخه حرام ده او ګډه ویزه حلال ده واو ساروی وای حلال دی تبنوای چې هذا حلال وهذا حرام، نحو من وايو نوصريوي چنا لما تصفو ألسنتكم الكذبة، لما تصفو ألسنتكم الكذبة، الله دا اغنى تاسو من اكي جستاسو جبي و فدروغ اوي فدروغ اوي اذا حلال لي وذا حرام لي ولي مرداري تحلال وي ذا دروغ ندي ويني تحلال وي ذا دروغ ندي خنزير تحلال وي ذا دروغ ندي او جكم انعام دي الله پیدا کردی دي زمونگ ذا پارا سمانية تازواج ناغی کی حرام دا بحیر حرام دا دا صاحب حرام دا دا وسیل حرام دا گورو تا دے وسرزکا مخ کیوئی موائے لما تصفو السنتکم الكذبا، موائے صرف دا دیو جنا چو بیان کی جبستا سو دا دروغو دلیل خونشتا تا وسر او صرف دا جب بیان دے بس بی دلیل خبری دا دروغ و بیانونا مکوه کم هازا حلال و هازا حرام گور چه دا حلال دی حرام تا حلال وی او دا حرام دی حرام تا حلال وی او حلال تا حرام وی دا دروغ شو کنخا اللہوی دا صرف ستاسو جبی لگیا دی جبا خودا بنده په اختیار کی کنه چې سغوالی ناغه پیوای دې په دا دروغ وای الله وی دا دروغ موای رښتیا وای چې کوم سیدونه حرام یې غیته حرام ویل کوم حلال یې غیته حلال ویل دا خو رښتیا دي دین خو الله تاسو نه منې کوي خو دا چې دروغ وای دغه نه منې کوي کنه ولې دې کې څه نقصان دی لتبترو علی الله الکذبان جوڑاوئے پا اللہ باندی درو اگر حلال کری تاسو اے دا حرام دی اگر حرام کری تاسو اے دا پاک دی خرددہ او دا نگو رو پا اللہ دروغ جوڑو سمر لوی گناہ دیخوا چھ جوڑ کے پا اللہ باندی دروغ ان اللذین یفترون علی اللہ الكذبا بشکا کسان چو جوڑی پا اللہ باندی دروغ و لا یبلحون چرے بنا کامیابی اسی با سوالو نکی دا اللہ نا چی اللہ من کامیاب کی لا یبلحون اللہ ویتا بنا کامیابی ہم خلقوی چیغی ہو کامیاب دی خار سو ڈیر دی سو کمی نشتا اللہ وی متعون قلیل دا سو شید دی دا خو لگا سکا دا دنیا پا کمی صاحب وقا کتو ایچ دنیا کی اغیر دیر خو خوشحالا اللہی متعون قلیل دا ایس خوشحالی ندقا دا سو خوشحالی دا ولوم عذاب علیم آخرت کے دید پار عذاب دردناک دے دا سوال و چی گورتا سوائے چی دیتا حرام موائے دیتا حلال دا موائے کن ابھی داتا ہوتا چی کم سیدونا حلال کنے دا بخوانی امتنو کی حرام دغوانو او دلگڑو بیزو دیر سیدونا اللہ حرام کریو اتا سوائے دا حلال دی جی تاسو پا حقا ہے کنا بخانی امتنا انبیاء اغیب وقت کی خدا سیدون حرام اللہ دا اغیب جواب کی شاگا حرام نو اخو خاص یہودیانو سرکشی کولا بغاوت کو دزان حرام و حلال جوڑول اللہ ایما پا اغیبان دے خپل قہر دو جن حرام کرو دا پاک سیدو نخا دا خماغیل سزاور کولا دا دنه چې امتونو باندې او پامبیاو باندې حرام نه او علالذین هاذو خاص کر پاوې کسانو چې او ځان دي حرمنا مون حرام کړیو ما قصصنا علیک من قبلو اغه سیدونه چې مونږ بیان کړی تا ته مخکې سوره انعام کې اغه انعام کې راغلی اوغه دې مخکې نازل شوی راغې کې ویلو کنا چې الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر اغه سیدونه چې د تاریخ په باندې ځاسي وخان شو وخان لکه وخان شو تر مرغ شو بته شوې په باندې کنا کل عزیز و پر دا په لا جدا باندې خورېخه او من البقره والغنم دا غوانو نه د ګډو بيزو نه چې دا تاریخ په خو پوره نه ده کنا نیمه ده نو حرام نالیم شحومهما داغی غواز دی پی حرام کری وی اولی التویلو چی ذالک جزیناهم بی بغی ایم دا دا منگزیل سزا ورکو لخا پارچاہو حرام نو اما ظلمناهم منگ ظلم نو کری پا دی باندی چی داهم پی حرام کری ولیکن کانو انفسهم یظلمون اغی پا خپلو زاننو باندی ظلمون کول مای ذکی امیلو فبی ظلم من اللذین هادو حرمنا علیم طیبات ظلم پوجا مون پا دیبا انداز دون حرام کریو وحلت لهم سور نسا کی ویلو دا ظلم و دا بغاوت پوجا باندی تا تحریم او تحلیل یې ذکر کو اوس الله ترغیب ذکر کوي چې ډېر خلق به یغیب ادا کړی د ناپوهۍ د جهالت توجه نه اول چې کلا پوه شو خبر شو نو کوس توبه باسن الله یې بالکل معافی او تکوما ادا یادې کنه کدا اهلی کتاب دی چې دې په ځان حرام کړیو اوس قران واورېدو اوس راضی توبه او باسی نو بس داغی دا پارا پاکی سحرام نشتا ثم این ربکا للذین عملوا السوء بجهالت بیاداوم واورا چه بیشکر افستا خاص داغی کسان دا پارا چه عملون اکلیو بد تحریمات او تحلیلات کنا وزان اکلیو کنا بجهالت دنا پوید وجن بد هر گناہ جہل لے بس سوک چی گناہ کئی نو دا جاہل لے خوا اللہ والا دا عذر جوڑی ثم تابو من بعد ذالکا اب یا توباو باسی پس تدینا چی خبر شی او پوشی او دا سی توباو باسی و اصلحو چی دخپل عمل اصلاحو کی دخپل کور اصلاحو کی دخپل ٹول خاندان اصلاحو کی واصلحو دغیتا توبوئی خواد ان ربک من بعدی آل غفور الرحیم بے شکر ابستا پس دینا بخون کے دے مہربان دا طول تا حکم شامل ہو لی پا دی امت کڑیر خلقو جز جہل دو جنے پا زان باندی باید سیدون حرام کڑیو کنا ځان باندې او کله به منښت کولې د غیر الله زغی به ډیر په باندې کولا چې ګوره زیتا سو کلاس ور نوړي ګوره نړوکه نلوي ګوره داسې به يرول خلق کنه او چې کله اوس پوه شو قران نه خبر شو کنه اته به وستا خو به رښتینی باندې الله تعالی سماپ کوي کنه ها ذلیل من بعد ذالکا او من بعد ها چدا کارو نو کی توبو باسن اللہ و تمافی کئی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. هر کلا چې تاسو مخ کې حال واورېدو چې په داسې خلقو په دنیا کې عذابونه راغلي، دنیا کې په عذابونه راغلي په داسې خلقو چې هغوی به حلال ته حرام او حرام ته حلال وي، نو فکلو تاسو مه کوئ داسې تاسو باندې به عذاب راشي. خورئ تاسو مما د هغې څیزونه رزقکم الله، چې الله د رزق در کړی دی حلالا طیبا، حلال پاک دا د الله رزق دی، دا خورئ. وشکرو نعمت الله، او شکر ادا کړئ د الله د دې نعمت، الحمدلله پی وایه. ان کنتم یاه تعبدون، که تاسو الله لرا بندگی کوونکی ځان ته د الله بندیان وایه، دا به په ځان نه حرام وایه. اگر بلچا بندیان یې نو انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بشک الله حرام کړی په تاسو باندې مرداری، وینا ولحم الخنزیر او غشد خنزیر، وما اهل لغیر الله به، او هر غشی چې نو مواغسته شو د غیر الله پاغه باندې اوهل، دا نه چې आवाज وکړې اعلان شو اس پہ کر کے نا. شیخ الاسلام وی چنا تقا و تکلم، بس اخلی خبر اکڑا. ولیس المراد رفع الصوت، دا ندی چی چگئے ہوا لکھا اوہلا و احل پدا مانا رازی خود دلتا نا، اگا جدا زیو ندی اگا اگا دیو چی عرب و میا شولیزا نو چغه به کړ چې الهلال والله، هغه د میا شو الهلال والله، نو هغه وخت کې به چغه واله. یا ماشوم چې پیدا شي حدیث کې راځي نو چغه وای ممس شیطان کنه، نو هغه زینو کې چغه وسرشته دی، مطلب دلته نشته ها چې کنه چغه واله نه، بس کو خبره وکړه چې دا د پلانې په نوم دا حرام کړی دی الله وي. په منی تر څوک چې محتاج شو، پریشان کړی شو، غیر باغین او چې باغی نه وي د خوند لپاره نه خوري، ولا عادن او نه زیاتی کوي د حد نه، فإن الله غفور رحیم، بېشکه الله بخونکې د مهربان. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبا، او بیا چری دا سونو آئے اولی صرف دا دیو جن چی بیان کی جب استاسو، صرف پا جبا کی پا خلو کی خبر دا پا لغس دلیل نشتا خوا، دا دیو جن چی بیانی جب استاسو دروغ، نوائے تاسو هازا حلال و هازا حرام، دا حلال دی مردار تا او خنزیر تا گو، او دا حرام دی دا دروغ نیم نکلی خوا. لتبترو علی اللہ الکذبا، چی جوڑوی تاسو پا اللہ بانی دروغ، اگر نی حرام کلی تاسو اے دا حرام، اگر نی حلال کلی تاسو اے دا حلال دی، ولی دا سا گناہ دی اللہ ویوی. ان اللذین بے شکا کسان، یبترون اللہ الکذبا، چی جوڑی پا اللہ بانی درو، لا یفلحون، دی نشی کامیابی دی، دی تمافی نشی کے دی، دی جنت تنشیت لے. چاوی چی دنیا کی خوش حال دی، متاعن قلیل، اللہ ای دا خو لگا سکا دا، دا خو دا امتحان زید اختیار مور کردے دی کنا، ایوازی دی ندی دا سڑیر خلق دی چاگی پا کفر و شرک باندی جون تیری، خو متاعن قلیل دا ایس چین دکھا، تا دی پوجتن آغا ابدی او سرمدی جون اخوشحالی پاتشوا. ولهم عذاب علیم، دید پار عذاب دے دردناک. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل او خاص کر په يهوديان باندې مونږ حرام کړیو هغه سيدونه چې مونږ بیان کړی تا تامخ کې وما ظلمنا مونږ ظلم نو کړی په دې باندې ولیکن كانوا انفسهم يظلمون هغه خپل ځان باندې ظلمونه شروع کړل په خپل په کې ځان نه حلال او حرام جوړ کړو الله یې مونږ پیدا د قهر د وجه نه باندې ثم ان ربك بيام داو اور چې به شکر افستا للذین دا کسان د پاره عمل سو ابي جهالتن چې عملونه کړی حرام او حلال کړی دي نه پوهې د وجه نه ډیر وکاله چې خبر شو ثم تابو تو به وستا من بعد ذالک پس دغه تحلیل او تحریم نه ډیر موده به کړی داسې يهوديانو کارسو کوه تو به وستا واصلحو او د خپل ځان اصلاح وکړه د خپل اهل اصلاح وکړه ان ربک من بعد الغفور الرحیم نو به شکر افسا پس د دې توبې استونه خامخا بخشش کو ان کے دے مہربان